हैरान हूँ कि कुछ भी ना मांगूं कभी मैं, जो तुम मेरे हो। ऐसा हो क्यों कि लगता है हासिल सभी है, जो तुम मेरे हो। जो तुम मेरे हो तो मैं कुछ नहीं मांगू दुनिया से, और तुम हो ही नहीं तो मैं जीना नहीं चाहूं दुनिया में। और नजरों में मेरे एक जहां है जहां तू और मैं अब साथ है, और वहां कोई नहीं तू और मैं ही। पूछे तू कि तुझमें मैं क्या देखता हूँ, जब चारों तरफ आज कितने ही सारे नजारे हैं। जाने ना तू खुद को यूं ना जाने क्यों, नजरों से मेरी यहाँ देखो ना खुद को जरा, देखो ना जुल्फों से कैसे जुल्फों से तेरी छुपती प्यारी प्यारी सी मुस्कान है, और नजरे झुकी और नजरे उठी तो मैं क्या ही करूं बर्बाद। मैं तेरे होठों को जिनसे रखती मेरे प्यारे प्यारे नाम है, और दिल का तेरे अब मैं क्या ही कहूँ क्या बात है। और हाँ देखो यहाँ कैसे आई दो दिलों की ये बारात है, पर क्या खुला आसमां या फिर लाई यहाँ जोरों से बरसात है। चाहे हो चाहे भी बादल तो चाहे फिर भी तुम्हें क्या पता, तुमको मांगू ना कुछ और जोर।